بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim السلام عليكم Rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Müfret adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaştık. Bundan sonra 7-8 ders sonra inşallah kitabımızı tamamlamış olacağız. Allah izin verirse. Evet, bugün itibariyle 1130 numaralı rivayetteyiz. Evet. Abdullah bin Ka'b bin Malik el-Ensari radıyallahu anh şöyle demiştir. Ka'b bin Malik tövbeleri kabul edilen 3 kişiden biriydi. İbn Abbas'ın haberlerine göre Ali bin Ebu Talib radıyallahu anhum vefat ettiği hastalığı sırasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıktı. İnsanlar ey Ebul Hasan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabaha nasıl çıktı diye sordular. Allah'a hamdolsun, durumu iyi olarak sabaha çıktı dedi. Abbas bin Abdülmuttalip onun elini tutup, vallahi 3 gün sonra senin arsanın kölesi olacağım, başkasının idaresine gireceğini düşünüyorum. Vallahi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hastalığı sırasında öleceğini düşünüyorum. Çünkü ölüm sırasında Abdülmuttalip oğullarının yüzlerinin halini bilirim. Birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidip bu işin halifenin kimde olacağını soralım. Eğer bizde olursa bunu bilmiş oluruz. Bizden başkasında olursa da onunla konuşalım ve bize vasiyette bulunsun dedi. Ali, vallahi eğer biz bunu ona sorarız da bizi bundan halifelikten men ederse, İnsanlar ondan sonra bir daha asla hilafeti bize vermezler. Vallahi ben bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme asla sormam dedi. Evet, İmam Bukhari rahimahullah bir önceki hadiste keyfe asbahte, yani nasıl sabahladın veya bu sabah nasılsın sorusuyla alakalı bir bab açmıştı. Bu da babın ikinci hadisi. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği hastalığı esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete gidiyor. Bu esnada dışarıya çıkanlar ey Ebul Hasan, ki Ali radıyallahu anhu'nun künyesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sabahladı veya bu sabah nasıl sorusunu sorduklarında Ali radıyallahu anhu diyor ki elhamdülillah iyi olarak sabahladı. Bunun üzerine Abbas bin Abdülmuttalip diyor ki elinden tutarak vallahi diyor 3 gün sonra, yani ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edecek o hastalığında ve sen de yarın bir başkasına tabi olacaksın. Burada da Abbas İbni Abdülmuttalip'in bir tecrübeye dayanarak, çünkü hadisin devamında, sözünde devamında diyor ki ben diyor Abdülmuttalip oğullarının ölüm anlarındaki yüzlerini çok iyi tanırım diyor. Artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o soydan geldiği için artık ölüm emmarelerini görüyor Abbas radıyallahu anh. Daha sonra ona sor da kendisinden sonra hilafet kime kalacakmış haber versin. Eğer bizdeyse bilelim, başkasındaysa ne yapalım, istişare edelim, bunu konuşalım. Geri dön dediğinde Ali radıyallahu anh, vallahi ben böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü böyle bir şey yaparsak insanlar bundan sonra bize hilafet vermez diyerek ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Buradaki asıl aslında İmam Bukhari rahimahullah'ın hadisi serdetmesini getirmesinin nedeni keyfe asbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sellem sabaha nasıl girdi? O da elhamdülillah iyi olarak sabahladı sözüdür. Burada bazı anlayacak şeyler var ki eğer bir insanın üzerinde zannı galip dediğimiz bir zan daha fazla ağır basarsa onun için yemin etmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Evet. 1131 Mektubun sonuna Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah falan oğlu falan ayın 10. gününde yazdı diye not düşen kimse. İbn-i Ebu Zinat radıyallahu anh şöyle demiştir. Babamın bana haber verdiğine göre o şu mektubu Harice bin Zeyd ve Zeyd bin Sabit'in aile büyüklerinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Allah'ın kulu müminlerin emiri Muaviye'ye. Ey müminlerin emiri, Allah'ın selamı ve rahmeti senin üzerine olsun. Senden halife olmadan dolayı kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a hamd ederim. Amma ba'du, bundan sonra sen bana dedenin ve kardeşlerin mirasını soruyorsun. Sonra da mektubu zikretti. Mektup şöyle bitiyordu. Allah'tan hidayet, muhafaza ve her işimizde sebat isteriz. Dalaletten, cehaletten ve bilmediğimiz şeylerle mükellef tutulmaktan Allah'a sığınırız. Selam, Allah'ın rahmeti, bereketleri ve mağfireti senin üzerine olsun. Bu mektubu 42 yılının Ramazan ayının 12'sinde Perşembe günü Vuhayn yazdı. Evet, daha önceki nasıl mektup yazılacağına dair, mektuplaşmaya dair bazı rivayetler okumuştuk. Rivayetin başında mektup kafire dahi yazılsa ne zikrediliyor? Bismillahirrahmanirrahim sözü muhakkak yazılıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ve sahabenin uygulaması böyle. Ve burada peki mektubun sonu nasıl biter diye bir bab başlığı getiriyor İmam Bukhari rahimahullah. Burada da ne yapıyor? Selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiratuhu ve tibu salavatihi diye mektubuna son veriyor. Daha sonra da selamdan sonra da mektubu yazanın ismi selam veriyor, ismini yazıyor ve tarihi yazıyor. Bu ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mektup yazmadaki nedir? Kurallardır. Evet, demek ki mektubun sonunda selam veriyor, yazanın kim olduğunu, ismini söylüyor ve hangi tarihte yazdığını söylüyor. Mektupla alakalı güzel kurallardan bazıları. Ve mektubuna burada güzel şeyler de ekliyor. Başta dua ile alakalı, tespitle alakalı, yani ayakların sabit kılınması, fetvada doğru şeyler anlatılması, işte tevfikle alakalı, dua ile alakalı birçok şey de ne yapıyor? Sahabe burada mektubunda zikrediyor. Evet, bu da mektupla alakalı nasıl mektup yazılacağına dair getirilen rivayetlerden bir tanesi İmam Bukhari rahimullah'ın El-Edeb-ül Müfret kitabında zikrettiği. Evet, 1132. Nasılsın sorusuna verilen cevap. Abdullah bin Ebu Taher radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan şöyle duydu. Bir adam Ömer radıyallahu anh'a selam verdi, o da selamı aldı. Sonra Ömer radıyallahu anh adama nasılsın diye sordu. Adam da elhamdülillah dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh ben de hamd etmek istemiştim dedi. Evet. Güzel bir şey, Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu bir adam selam veriyor ve selamını alıyor. Sonra Ömer radıyallahu anhu ona nasılsın, keyfe ente diye soruyor. O diyor ki elhamdülillah. Allah'a hamd ediyor adam, sahabe. Ömer radıyallahu anhu diyor ki işte senden istediğim de buydu diyor. Bu da demek ki o sahabelerin Allah'ı zikretmedeki hırsları ve Allah'a itaat etmelerine karşı sebep olmalarına karşı hırsları. Nasılsın? Elhamdülillah. Özellikle de hamd işte nedir? en büyük şeylerden, en büyük sevaplardan bir tanesi. Ki Allah Azze ve Celle hamd ve şükürle alakalı. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz muhakkak ki ne yaparım? Fazlalaştırırım, artırırım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Elhamdülillah ala kulli hal. Her durumda, her halde ne olsun? Allah Azze ve Celle'ye hamdu senar olsun. Bir Müslümanın da yapması gereken, söylemesi gereken tek şey budur. Elhamdülillah. Evet, 1133. Kişi sabaha nasıl çıktın denildiği zaman nasıl cevap verir? Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sabaha nasıl çıktın diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeye katılmayan ve bir hastayı ziyaret etmeyen kimselerden daha hayırlı olarak cevabını verdi. Evet, burada aslında bir şeyin kolaylaştırılmamasına dair bir sitem vardır. Bununla alakalı aynı zamanda da hayra bir teşvik vardır. Şimdi bu hadisi anlatan, açıklayan şeylerden bir tanesi de bir kıssa var. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği, zenci bir kadın vefat ediyor. Bir rivayete göre bu da kim? Allah Resulü aleyhisselam mescidini temizleyen bir kadın bir gece vakti vefat ediyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i rahatsız etmeyelim diyerek ne yapıyorlar? Geceleyin artık defnedip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de bir şey söylemiyorlar. Tabii ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte falanca kadın nerede? Allah'ın Resulü vefat etti geceleyin biz de seni rahatsız etmek istemedik ve götürdük defnettik. Gidip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun cenazesi kabri başında cenazesini kılıyor ki bir rivayette sizden biri öldüğü zaman muhakkak bana haber verin buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastaları sürekli ziyaret ederdi. Cenazelerine muhakkak katılırdı. Özellikle miskinlerin, kimsesi olmayan insanların muhakkak cenazelerine katılır. Onların cenazelerini muhakkak kılardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da hayra bir teşvik babından söylemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenazeye katılmanın faziletiyle alakalı biliyorsunuz birçok rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim cenaze namazına katılır ve ta ki onun başında defnedinceye kadar kabrinin başına giderse onun için ne vardır? İki kırat vardır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kırat nedir denildiğinde o diyor Cebel-i Uhud yani Uhud dağı kadar büyük sevap alacağını söylüyor Allah Resulü sellem. Onun için iki sevap vardır. Ve yine İyadetul Murid hastaların ziyaretiyle alakalı rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah buyurur ki diyor ey kulum ben hastalandım da beni ziyaret etmedin. Der ki diyor ya Rabbi ben seni nasıl ziyaret edeyim? Rahman sensin, Rahim sensin, sen ki Allah'sın. Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Eğer diyor etseydin ne yapardın? Beni onun yanı başında bulurdun. Bunlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin teşvik ettiği şeylerden bazılarıdır. Hem kendi büyük ihtimam göstermiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem cenazeyle alakalı hem hastaları ziyaretle alakalı hem de ümmetine bunu tavsiye etmiştir. Allah Azze ve Celle buna uyanlardan eylesin inşallah. Maalesef kardeşlerim günümüzde özellikle hasta ziyareti cenaze gene büyük ölçüde cenazeye katılma oranı yüksek ama maalesef hasta ziyareti günümüzde pek de yapılan bir şey değil. Ya işte WhatsApp denilen şeylerle ya da telefonla tabii Allah bilir ama bu hastayı ziyaret hükmüne girmez kardeşlerim. Çünkü daha önceki rivayetlerde de okuduk. Hastanın şeyine gidecek, yanına gidecek, onun başında oturacak, ona işte dua edecek. Bunlar hepsi nedir? Hastanın başına gidip yapılması gereken şeylerdir. Ona dua edecek. Bunlar yapılmadığı müddetçe maalesef o hasta ziyareti sevabına ulaşanlardan olamayız. Allah bize hep hayır versin kardeşlerim. Evet 1134 Muhacir Es-Sa'id radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olan Hazemetli diri yapılı bir kişiyle oturuyordum. Ona sabaha nasıl çıktın denildiği zaman elhamdülillah Allah'a şirk koşmuyoruz diye cevap verdi. Evet, Allah'a şirk koşmadık diye cevap veriyor adam, sahabe radıyallahu anhu. Bu da tevhidin üstünlüğünü ve şirkin şirksiz bir şekilde tevhidi gerçekleştirmenin faziletini anlatan şeylerden bir tanesi. Şimdi bir önceki hadis ve bu esere baktığımız zaman nasılsın veya nasıl sabahladın? İnsanların başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve daha sonra bu sahabenin verdiği cevaba baktığımız zaman cevap nedir? Hep dinle alakalı ve tevhidle alakalı şeylerde cevap veriyor. Hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem de nedir? Sahabe. Nasılsın? Nasıl sabahladın? Bu sabah nasılsın? Elhamdülillah. Ve hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cenazeye katılmaktan ve hasta ziyaretinden bahsediyor. Bu nedir? Dinle alakalı şeylerdir. Bir diğeri nasıl cevap veriyor? Elhamdülillah Allah'a şirk koşmadık diyor. Yani şirk koşmadan tevhid üzere devam ettiğini söylüyor. Hep dinle cevap veriyorlar. Ama bugün maalesef biz birbirimizle ilk sorduktan sonra işler nasıl, güçler nasıl? Hep dünya ile alakalı ne yapıyoruz? Muhabbet etmeye başlıyoruz. Halbuki hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap hem de biraz önceki eserde sahabenin verdiği cevap nedir? Tamamen tevhid ve dinle alakalı cevaplardır. Allah hepimizi bunlardan eylesin. Kardeşler, 1135 aleykümselam. 1135 numaralı rivayet aslında zayıf rivayetlerden, ancak burada bir iki cümle var. Sahih olarak gelen ondan yukarısı ve aşağısı zayıf. Şimdi kimde sıra? Başta okumaya başla. Ondan sonra ben söyleyeceğim, oraya kadar zayıf. Ondan sonraki cümle sahih diyeceğim. Okumaya başla. Baştan başlıyorum. Aslında şöyle de yapabiliriz. Baştan başla. Seyyid İbni Vehb radıyallahu anh'u anlatıyor. Ebu Tufeyl radıyallahu anh bana kaç yaşındasın diye sordu. Ben 33 yaşındayım dedim. O da şöyle dedi. Huzeyfe İbnül Yaman'dan işittiğim bir hadisi sana anlatayım. Olmaz mı? Muharif Hassafe kabilesinden Amr bin Süheyl adında bir sahabe vardı. Amr o gün benim yaşımdaydı. Ben de o gün senin yaşındaydım. 33 idi. Onunla birlikte mescide bulunan Huzeyfe'ye gittik. Ben cemaatin sonuna oturdum. Amr ise on tarafa doğru yürüdü. Huzeyfe'nin yanına gelip ey Abdullah nasıl sabahladın veya nasıl geceledin diye sordu. Huzeyfe Allah'a hamdolsun cevabını verdi. Amr bizi getirdiğin bu hadiseler nedir diye sordu. Huzeyfe ben de sana ulaşan nedir ey Amr dedi. Amr benim duymadığım hadiseler dedi Huzeyfe. Vallahi ben duyduğum her şeyi size anlatsaydım bu gecenin karanlığında beni beklemezdiniz. Dur. Kardeşler buraya kadar zayıf. Buraya kadar rivayet zayıf. Orayı işaretleyin. Devam et. Ancak ey Amr İbn Süleym. Bundan itibaren sahih başlıyor. Evet. Kays kabilesinin Şam'a hakim olduğu gördüğü zaman dikkatli ol. Vallahi Kays kabilesi korkutmadık ve öldürmedik. Allah'ın hiçbir mümin kulunu bırakmayacaktır. Yine Allah'a yemin olsun. Müminler üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit en küçük bir şey engeleyemeyeceklerdir dedi. Bu kadar. Evet. Devam ediyor mu? Devam ediyor. Bu kadar kardeşler. Buradan yukarı işaret ettiğimiz yere kadar sahih. Son cümlede şey değil. Sahih değil. Devam et okumaya. Amr. Allah sana merhamet etsin ey Huzeyfe. Senin kavmine ne yardımım oldu diye sordu. Huzeyfe de bu bana aittir dedi. Sonra bu kısımda zayıf. Sadece işaretlediğim kısım zayıf. Sahih. Diğer kısım ise zayıf olarak gelmiştir. Meçhul bir ravi vardır. Fakat ey Amr bin Süley, eğer Kays kabilesinin Şam'a hakim olduğunu görürsen dikkatli ol. Vallahi Kays kabilesi Allah'ın hiçbir müminin kolunu korkutmadan veya öldürmeden bırakmaz. Vallahi müminler öyle bir zamanla karşılaşacaklar ki en ufak bir şeye engel olamayacaklar. Evet, bu kısım sahih kısmı bu. Bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu Mudar kabilesi ki kastettiği Kays'tır. Yeryüzünde hiçbir salih kul bırakmayacaklar ki illa onlara bir fitne bulaşacak ya da onları helak edecektir rivayeti söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1136. Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır. Evet. Abdurrahman İbn Ebi Ömer şöyle anlatıyor. Ebu Said el-Hudri bir cenazeye çağrılmıştı. Ravi der ki, Ebu Said biraz gecikince insanlar yerlerine oturdular. Az sonra çıka geldi. İnsanlar onu görünce yer vermek için acele ettiler. Kimileri kendi yerinde oturması için ayağa kalktı. Bunun üzerine Ebu Said şöyle dedi. Hayır, kalkmayın. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır. Sonra Ebu Said kenara çekilip geniş bir yere oturdu. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu bir cenazeye davet ediliyor. Kendisi biraz gecikince herkes yerini alıyor. Daha sonra Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu cenazeye iştirak edince insanlar oturmuşlar ve birileri ona yer vermek için ne yapıyor? Ayağa kalkmak istiyor ve ona yer vermek istiyorlar. Hemen onlara engel oluyor ve diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Oturulacak yerlerin en hayırlısı geniş olanıdır diyor ve ondan sonra da bir yer bulup ne yapıyor? Geniş bir yer bulup kendisi oraya bir kenara oturuyor. Çünkü Allah Resulü İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı kaldırıp sonra onun yerine oturmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de ki İbni Ömer de kendisi için kalkan bir adamın oturmamış, ona razı olmayıp onun kalktığı yere de ne yapmamıştır? Oturmamıştır. Yani bir meclise girildiği zaman nedir? Boş bir yer bulunduğu zaman oturulur. Oturan bir insanı kaldırılıp onun yerine ne yapılmaz? Oturulmaz ki biraz sonra da rivayet gelecek. Mümkün olduğu kadar özellikle şu anda bizim olduğumuz gibi yerde oturulduğu zaman ne yapılır? Genişletilir ve boş bulunan yere oturulur. 1137 zayıf kardeşlerim. 38. Evet. Kişi kalkıp daha sonra meclisine geri döndüğü zaman. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a vakitine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oturduğu yerden kalktığı sonra geri döndüğü zaman kalktığı yere oturmaya daha çok hak sahibidir. Hak sahibidir. Sahih-i Müslim'de gelen rivayette. İmam Nevevi rahimahullah bu hadisin şerhiyle alakalı diyor ki bu hadis diyor daha çok mescit ve ona benzer şeylerle alakalıdır. Yani birisi namaz için oturmuştur diyor misal olarak. Sonra diyor işte tekrar abdest almak için gidip tekrar yerine döndüğünde nedir? O kimse o oturduğu kalktığı yerden nedir? Oturmaya daha hak sahibidir diyor İmam Nevevi rahimahullah. Demek ki bir insan bir yerde oturduğu zaman ufak bir haceti için dışarı çıkıp geldiğinde zaman tekrar o yere oturmaya daha fazla hak sahibidir buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1139. Yol üzerinde oturmak. Enes şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz çocukken yanımıza geldi ve bize selam verdi. Sonra da beni bir iş için gönderdi. Yanına dönünceye kadar yolda oturup beni beklemeye başladı. Bundan dolayı annem Ümmü Süleym'in yanına gelmekte geç kaldım. Ümmü Süleym niye geç kaldın diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için gönderdi dedi. O işi nedir diye sordu. O bir sırdır dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırrını muhafaza ettirir. Evet. Yollara oturmayla alakalı daha önce birkaç rivayet geçti ve bundan sonra da rivayet gelecek. Eğer illa da oturacaksanız ne yapın? Yolun hakkını verin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki rivayet biraz sonra gelecek. Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Bizler diyor çocuklarla oyun oynarken Allah Resulü selam bizim yanımıza geldi ve bize selam verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz çocuklara karşı ayrı bir merhameti vardı. Gerçi ümmetine umumen merhameti vardı. Ama çocuklarla da belki o toplumun aksine ne yapardı? Giderdi onlarla selam verirdi, onlarla şakalaşırdı, oyun oynardı. Geldi diyor bizim selam verdi. Sonra diyor beni bir iş için gönderdi. Bir rivayette bir mektupla beni birine gönderdi diyor. Enes radıyallahu anhu biliyorsunuz Enes radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye, Mekke'den Medine'ye hicretinden ta ki vefat edene kadar 10 yıl boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunmuş ve onun duasına mazhar olmuş bir sahabe radıyallahu anhu beni bir iş için gönderdi ve kendisi de yolda oturup ta ki dönünceye kadar beni bekledi diyor Enes radıyallahu anhu. Daha sonra ben biraz geciktim diyor. Daha sonra da annem neden geciktin dediğimde işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için gönderdi. Ben de bu yüzden geç kaldım diyor. Peki o nedir bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sırrıdır. O zaman diyor ki annesi o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sırrını ne yapma? İfşa etme, açıklama diyor Enes radıyallahu anhu'nun annesi. Şimdi burada ufak bir şey var, nükte var. Burada annenin bir çocuğuna takva üzere ve dilini koruması ve sırrını tutması, ifşa etmemesine alakalı ne vardır? Bir terbiye vardır. Ki annelerin de bunu ne yapması gerekir? Çocuklarına uygulaması gerekir. Enes radıyallahu anhu'nun da çocuklarına nedir? Bu şekilde çocuğunu Enes radıyallahu anhu'ya bu şekilde bir terbiye vermiştir. Allah ondan razı olsun. Evet. 1140 Meclisi genişletme. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiç kimse bir kişiyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya oturmasın. Evet. Ancak mecliste yer açın ve meclisi genişletin. Evet. Biraz önceki rivayette de olduğu gibi bir kimse ne yapmasın? Oturduğu bir kişi, oturan bir kişiyi kaldırıp sonra da o kişinin yerine oturmasın. Fakat ne yapın? Meclisinizi genişletin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki Mücadele Suresi 11. ayeti kerimede genişletin ki Allah da size genişletsin rivayeti var. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bir kimsenin yani İslami adaptan, edepten bir tanesi de bir kimse ne yapamaz? Oturan bir kimseyi kaldırıp tekrar onun yerine ne yapamaz? Oturamaz rivayette geldiği gibi. Biraz önce de dediğimiz gibi özellikle bu tür yer oturmalarında insanların biraz daha yer açıp gelen insanlara ne yapması gerekir? Yer açması gerekir rivayette de geldiği gibi. 1141 Kişi meclisin sonuna oturur. Cabir bin Sumer'e şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerine verdiğimiz zaman her birimiz meclisin sonuna oturuldu. Evet, yani meclisin sonundan kasıt şu, yani aslında boş bulduğu yere otururdu. Yani hiç kimseyi rahatsız etmeden ne yapardı? Boş bulduğu yere otururdu ki bu rivayette de meclislerde oturma yerlerinde bununla alakalı edebi öğreten şeylerden bir tanesi kardeşlerim. Nedir? Biraz önceki rivayette de geçtiği gibi hiç kimse ne yapmasın? Bir başkasını kaldırıp onun yerine oturmasın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki biraz sonraki rivayette de gelecek. Bunlar hep nedir? İslami adapla alakalı şeylerdir kardeşlerim. Evet, Allah hepimize hayır versin. 1142 İki kişinin arası ayrılmaz. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin izinleri olmadıkça iki kişinin arasını ayırması, ikisinin arasına oturması helal değildir. Evet, bu bunun haram olduğunu gösterir kardeşlerim. Yani şöyle bir mecliste iki kişi yan yana oturmuş, dışarıdan gelen bir insanın ikisinin arasını ayıracak bir şekilde, yani birbirinden ayırarak, uzaklaştırarak aralarına oturması helal değildir. Yani haramdır. Yani olur ki bu insanın ikisi arasında bir muhabbet vardır, bir gizli konuşmaları gereken bir şey vardır, bir sırları vardır, bir emanetleri vardır. Sen buna ne olmuş olsun? O kişiye meşakkat, zorluk vermiş olursun. Böyle yapman dinimize göre nedir? Haramdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselam illa bi idniha, ancak o ikisinin izni olmadan bunu ne yapamazsın? Yapamazsın, bu haramdır kardeşlerim. Anlaşıldı mı? Evet, 1143 zayıf. 1143 zayıf, 1144. Şabi şöyle demiş. Bir kişi Abdullah bin Amr'a geldi. Bu sırada onun yanında bir grup konuşuyordu. Abdullah'a doğru ilerlemeye başlayınca ona engel oldular. Abdullah ise adamı bırakın dedi. Adam da gelip onun yanına oturdu ve bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de İşittiğim bir hadisi haber verdi. Abdullah şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden güvende olduğu kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden bir kimsedir. Bir adam Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'unun yanına, işte insanların arasından yürüyerek yanına gidiyor. Her ne kadar insanlar ona engel olmak istese de bırakın diyor. Adam oturup diyor ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin şeyi bana haber ver. Bunun üzerine Abdullah İbni Amr radıyallahu anh diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Muhacir kimse ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir buyurdu demiştir. Buhari'de gelen rivayette sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman, Müslümanın dilinden emin olduğu kimsedir. Kardeşlerim, öncelikle ne yapıyor? Dilden bahsediyor. Çünkü insanın dille zarar vermesi çok daha kolaydır. Yani bu nasıldır? Söver, lanet eder, onun gıybetini eder, nemmamcılık yapar veya laf götürür, taşırır. Bunlar hep nedir? Dille alakalı şeylerdir. Hani diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki şeye teminat verin, ben de size cenneti temin ederim. Öncelik nedir? Dildir. Dilini tut, kurtul. Ve Müslümanların, senin dilinden, Müslümanların dilinden emin olduğu kimse. İkincisi ise nedir? Elinden emin olduğu kimsedir. Dövmeyle alakalı, öldürmeyle alakalı, yazmayla alakalı. Bunlar nedir? Hep elle yapılan şeylerdir. Özellikle ne yapmıştır? Bu eli ve dili zikretmiştir. Çünkü insanlara eza hep bu iki şeyden meydana gelir. Ya eliyle ya da diliyle. Eline diline sahip ol. Allah hepimize hayır versin. Ondan sonra hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhacir kimse ise Allah'ın nehyettiğini, yasakladığını terk eden kimsedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada hem bir zahir hem de bir batın vardır. Batında nedir? Nefsin ve şeytanın emrettikleri şeyleri terk etmektir. Hicretmek. İkincisi ise nedir? Bizim gerçekten, gerçek manada bir insanın yaşadığı ülkeyi veya yaşadığı bölgeyi Allah için terk edip İslam'ı, dinini daha iyi yaşayabileceği bir yere gitmesi, yani hicret etmesidir. Asıl muhacir kimdir? Allah Azze ve Celle'nin yasakladıklarından kaçınan kimsedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1145. İnsanların en değerlisi yanında oturan arkadaşıdır. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana göre insanların en değerlisi yanında oturan arkadaşımdır. Evet. Aslında bu rivayetle bir sonraki baptaki rivayet birbirini açıklayan rivayetler. Çünkü herkes yanındaki kimsenin salih kimse olmasını ister ki hayırda ne yapsın, birbirine nasihatta bulunsun. 1146 zayıf, 1147'yi alalım. Onunla bu rivayet daha iyi anlaşılacak. 1147, 1146 zayıf kardeşlerim. 1147'yi alalım, bu rivayet daha iyi anlaşılacak. insan arkadaşlarının arasında ayağını uzatır mı? Evet. Kuseyir İbn-i Mürre şöyle anlatıyor. Cuma günü mescide girdim. Av İbn-i Malik el-Eşcai'yi bir topluluğun arasında otururken buldum. Ayaklarını öne doğru uzatmıştı. Beni görünce ayaklarını topladı ve şöyle dedi. Ayaklarımı niçin uzattığımı biliyor musun? Salih bir adam geldiğinde ona yer vereyim diye ayaklarımı uzatıyordum. Evet, burada da biraz önceki rivayeti açıklar bir şekilde ne yapıyor? Sırf yanında salih bir kimsenin oturmasını istediği için ne yapıyor? Böyle bir davranışta bulunuyor. O yüzden İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen eserde bu açıdan aynı manada insanların bana en faydalısı veya ikram sahibi olan nedir? Benim yanımda oturandır, beraber oturduğumuz kimsedir. Evet. 1148. Kişinin insanların arasındayken tükürmesi. Haris bin Amr es-Sehmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Mina'da veya Arafat'ta iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. İnsanlar etrafını çevirmişlerdi. Bu sırada bedeviler de geliyor ve onun yüzünü görünce bu mübarek bir yüzdür diyorlardı. Ben, ey Allah'ın Resulü, günahlarımın bağışlanması için Allah'a dua ediver dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım bizi bağışla diye dua etti. Bir süre dolaşıp geldim ve yine günahlarımın bağışlanması için Allah'a dua ediver dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde Allah'ım bizi bağışla diye dua etti. Ben de gidip biraz daha dolaştım. Sonra gelip günahlarımın bağışlanması için Allah'a dua ediver dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine Allah'ım bizi bağışla diye dua etti. Ardından da tükürüğünü eliyle alıp ayakkabısına sildi. O tükürüğünün içerisindekilerden birisine bulaşmasını kötü görürdü. Evet, aslında ayakkabısını onunla sildi. Yani ayakkabısına sildi derken, yani ayakkabısını silmek için eline tükürdü. Rivayet bunu kastediyor. Evet, tükürdü yani. Yok, hayır, öyle değil. Eline tükürdü, onunla ayakkabısını sildi. Yani bir nevi ayakkabısının tozunu aldı. Anladınız mı? Rivayet bu. Evet. Haris ibn Amr es-Sehmi. Yapıyoruz mu bunu? Allah Resulü yapmış. Allah Resulü silmiş. Şimdi onu da yaparsınız. Ya bazen insan elbisesine falan şey yapıyor, tozmaz. Sıkıntı yok. Demek temiz yani. Şey değil, necis değil. Evet. Haris ibn Amr es-Sehmi. Allah'a hamdolsun bugün yani ayakkabıyı silebilecek birçok alet var yani. Bezdir, işte ayakkabı şeyleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tükrüğüyle ayakkabısını silmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Haris ibn Amr Sehmi diyor ki radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'dayken veya Arafat'tayken insanlar etrafını sarmış. İşte ona bir şeyler soruyorlardı veya artık neyse. Bir tane bedevi geldi. Vallahi bu mübarek bir yüz dedi diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzü için. Sonra ben dedim ki ya Allah'ın Resulü, benim için Allah'tan mağfiret dile. Allah Resulü Aleyhisselam, Allahum mağfir lena. Ya Rabbi bizi bağışla diye dua etti. Sonra tekrar geldim. Tekrar dedim ki Allah'ın Resulü, benim için Allah'tan bağışlanma dile. Allah Resulü Aleyhisselam yine Allahum mağfir lena. Allah'ım bizi bağışla diye dua etti. Sonra tekrar geldim. Tekrar benim için Allah'tan bağışlanma dedim. Dilenme dedim. Yine Allahum mağfir lana, Allah'ım bizi bağışla diye ne yaptı? Dua etti. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar o sahabe kendisi için yani kendisine özel bir dua istese de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? O duayı genele yaymış ve Allah'ım bizi bağışla diye ne yapmıştır? Dua etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz önce de dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o esnada eline bir miktar tükrüğünden alıyor. Onunla da ne yapıyor? Ayakkabısını siliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da onu saklıyor ki veya gizliyor ki kimseye ne yapmasın? Herhangi bir şekilde eziyet etmesin. Bunu da kerih görmüştür Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ki bu da Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüce edebini gösteren şeylerden bir tanesi. Yani o kimseye ne yapmasın, isabet etmesin diye de ne yapmıştır? Başkasına eziyet etmek istememiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1149. Evlerin önünde avlularda oturma. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlerin önünde ve avlularda oturmayı yasakladı. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, evlerimizde oturmak bize zor geliyor dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, eğer oturursanız o zaman oturan oturma yerlerinin hakkını verin buyurdu. Sahabeler, onun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Şöyle buyurdu. Yolunu sorana yol göstermek, selamı almak, gözleri harama bakmaktan sakınmak, iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek. Baş babı nasıl şey yapmış? Havlu mu? Evlerin önünde avlularda oturmak. Aslında burada yollardı kasteder. Avlunun önü mü demiş orada? Bu aslında yoldur. Yolu kasteder. Daha önceki rivayetlerde de geldi. Bu da açık bir rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yollarda oturmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, bizim evlerimizde oturmak bize meşakkat veriyor ki gidip yolda oturuyoruz. İşte gelenle geçenle sohbet ediyoruz. Öyleyse ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer oturursanız da yolların hakkını ne yapın? Verin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yolun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü dediğinde? İdlâlu sâil, yani birisi size yol sorarsa ne yaparsınız? Yolu tarif edersiniz. Yolun hakkı bu. Bir, raddü selam, bir size selam verirse selamını alırsınız. Ve gaddül absar, gözünüzü harama bakmaktan korursunuz. Vel emru bil ma'ruf ve nehy anil münker, insanlara iyiliği emreder. Kötülükte ne yaparsınız? Sakındırırsınız buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Selamın verilip alınmasına dair biliyorsunuz daha önce selamın alınmasının farz olduğuna dair rivayetleri geçmiştik. Anlatmıştık Nisa suresi 86. ayeti kerimesinde. Ki emri bil marufla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri bir münker yani dine aykırı bir şey gördüğünde onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile buğz etsin ki bu da imanın en zayıf olanıdır buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki yola oturulduğu zaman onun da hakkının verilmesi gerekiyor imiş rivayette geldiği gibi. Bir rivayette alalım bitirelim inşallah aynı şeyle alakalı. 1150. Ebu Said el-Hudri'ye dolanan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yollar üzerinde oturmaktan sakının. Sahabeler ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yollarda oturmaktan başka çaremiz yok. Biz oralarda işlerimizi konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka oturacaksanız yolun hakkını verin buyurdu. Sahabeler yolun hakkını verin ey Allah Resulü diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gözü haramdan sakınmak, yoldaki eziyet veren şeyleri gidermek, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak. Evet, biraz önceki rivayete olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yollarda oturmayı yasaklıyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz yollarda muhakkak oturmamız gerekiyor. Çünkü oturup konuşuyoruz bazı meseleleri birbirimizle veya birbirimizi sadece orada görüyoruz dediklerinde öyleyse diyor ne yapın? Yolun hakkını verin. Yolun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü? Nedir? Gaddul basar, gözü haramdan sakındırmak ve keffül eza, insanlara eziyet etmekten ne yapmak? Kaçınmaktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ondan sonra da iyiliği emredip kötülükten yasaklamaktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Nevevi rahimahullah hadisin şerhiyle alakalı, ezadan sakındırmakla alakalı, işte gıybetten kaçınmak, kötü zandan kaçınmak ve oradan geçen insanları hakir görmekten kaçınmak ve yolu daraltmamak olduğunu da söylemiştir. İmam Nevevi rahimahullah şerhinde bunları kaydetmiştir. Allah hepimize hayır versin. Öğrendiklerimiz de amel eden kullarından eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle.